NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In Amsterdam heeft iemand mogelijk 3 jaar dood in huis gelegen. Een van de buren had woensdag een melding gedaan bij de wijkagent van Zuidoost-Bijlmermeer, waarna agenten de overleden bewoner vonden. De politie gaat uit van een natuurlijke dood. De uitgever van een aantal Britse tabloids moet prins Harry een schadevergoeding betalen van ruim £140.000. Harry had een zaak aangespannen omdat de uitgever jarenlang zijn mobiele telefoons afluisterde. De gemeente Horen biedt geen excuses aan voor het slavernijverleden en ook komt er geen erkenning van dat verleden. Een motie daarover in de gemeenteraad haalde het niet. Uit onderzoek bleek eerder dit jaar dat de Noord-Hollandse plaats een hoofdrol speelde in het slavernijverleden. En medewerkers van het Haagse vervoersbedrijf HTM krijgen de komende jaren een loonsverhoging van 23%. Dat hebben de vakbonden met de vervoerder afgesproken. Vakbond CNV spreekt van een ongekend herstel van koopkracht. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. De meeste files staan in de zuidelijke helft van het land. Onder andere op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Budel gebeurde een ongeluk. De weg is weer vrijgegeven. Hou nog wel rekening met 10 minuten vertraging vanaf Nederweert. Dan staat er nog een kapotte auto langs de A15 Rotterdam richting Gorkum. Die staat bij afrit Gorkum zelf. De rechterrijstrook is dicht. Hou daar rekening met een half uur vertraging vanaf Sliedrecht. Dan nog een kapotte vrachtwagen. Die kom je tegen op de A58 vanuit Breda naar Bergen-op-Zoom. Bij afrit Wouwse Plantage is 1 rijstrook dicht en de vertraging is ongeveer 15 minuten. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Tim de Wit. Goedemiddag en welkom bij Bureau Buitenland. Onze uitzending staat, net als de afgelopen weken op vrijdag, in het teken van de VPRO-podcast Waar is Sarah? Rob Timmerman werkt voor Artsen zonder Grenzen en hij vaart mee op schepen die de Middellandse Zee opgaan om vluchtelingen en migranten van de verdrinkingsdood te redden. En in 2016 haalde hij de pasgeboren baby Sarah uit een zinkende rubberboot. En samen met radiomaker Laura Stek gaat hij naar die baby op zoek. Het is tijd voor Buitenland. We gaan weer de grens over. En in aflevering 5 van deze podcast staan Laura Stek en Rob Timmerman stil bij migratie. In Nederland viel het kabinet er een aantal maanden geleden over. En in diezelfde periode sluit de Europese Unie een deal met Tunesië om migranten tegen te houden. Het valt Rob en Laura op dat politici voortdurend de term grip op migratie in de mond nemen. Maar is dat wel mogelijk? GroenLinks-Europarlementariër Tineke Strik vertelt in de podcast hoe de Tunesië-deal een goed voorbeeld is van het suggereren van controle zonder dat je die daadwerkelijk hebt. Dit en nog veel meer in de 5e aflevering van Waar is Sarah? Bye-bye. Arrivederci. Rob, ik en researcher Angela staan buiten het immigratiekantoor in Messina, op Sicilië. We bespreken wat er net gebeurde in het kantoor van de officier van justitie. De enige man op Sicilië die toegang heeft tot de namenlijsten van de mensen die die ene specifieke dag van boord gingen van het schip de Golfo Azzurro. In het begin leek het eigenlijk alsof hij niet zoveel kon doen. En opeens ging hij in een systeem kijken waar dus allemaal informatie uitkwam. Wat gebeurde hier? Hij zat achter zijn bureau en je zag me op een gegeven moment denken, ik ga gewoon zoeken in het systeem. En binnen de kortste keren had hij gewoon de disembarkationlijst van 5 oktober 2016. Yeah, he actually did something that he could not do. He disclosed sensitive data, and I mean, he said it was a moral duty, but actually it was something, you know, really he exposed himself in a way doing that. De officier besloot de privacyregels ter plekke overboord te gooien. Hij noemde het een morele plicht, omdat hij vond dat het meisje en haar moeder recht hebben op kennismaking met degene die hen redde. Maar onze blijdschap in het kantoor maakte al snel plaats voor verwarring. It is very confusing as well, because we are looking for Sarah, but there is no baby girl Sarah on the list. Op de aankomstlijst van die dag en dat specifieke schip staat geen Sarah. Wel een Sandra. Dat was de naam die Rob ook altijd in zijn achterhoofd heeft gehouden. Maar deze Sandra is 28 jaar. Wel is zij de moeder van een 6 weken oude baby die met haar meereisde. Genaamd Gift. En er was nog een tweede pasgeborene aan boord. Zij was een paar dagen oud, precies zoals Rob het zich herinnerde. Zij blijkt Purity te heten. Dit waren de enige baby's aan boord van de Golfo Azzurro. Maar wie is dan het meisje in het kratje? Het meisje op de enige foto die Rob heeft. Ik denk haast wat klopt de hele zoektocht wel. Ik vind het heel verwarrend. Ik schaam me haast dat we hier zijn en dat we zo aan het zoeken zijn. Terwijl ik denk, klopt het wel? Of is het één grote hersenspinsel? Maar de baby op de foto die jij altijd met je meedraagt, dat moet één van die twee meisjes zijn. Ja, dat kan denk ik niet anders. Hey, I'm trying to connect you to my earphones here. Okay, take your time. Via via heeft Rob het nummer achterhaald van een collega van destijds. De Amerikaanse kinderarts Katie Mack, die ook op de Golfo Azzurro werkte. Zij moet de twee baby's hebben behandeld. Yes, so step by step we're trying to find out who is that girl in the picture. Yeah, I was trying to remember, in my mind they were similar ages to what you had said. There was like a 2-day-old and a 2-week-old, and which meant the way that I figured that one of them must have been born basically on that beach waiting for their boat to leave. And one of them was named Gift. I actually don't remember which one of them is in that photo, if it was the teeny tiny one or the little older one. Katie herinnert zich de twee baby's. Eén van de twee, weet ze, heette Gift. Maar ze weet niet of dat het babytje op de foto in het kratje is. Ze was vooral gefocust op de medische zorg voor haar patiënten in de overvolle ziekenboeg beneden deks. In my sort of pediatrician mind, I was thinking, how do we make this a safe sleeping situation? And that's why we put her in the crate, because it was a firm surface. And I actually think we put a body bag underneath her, because that was the best, like, not too soft but not too hard surface that we could put in that crate. And I remember the diapers a lot too, because we didn't have enough diapers for people, so they basically were using plastic bags around these little babies. Ze vertelt hoe ze een veilig matrasje zochten voor in het kratje, dat ze uitkwamen op een dubbel gevouwen lijkzak, omdat die het meest in de buurt kwam van een verantwoord babymatrasje. Rob belt nog met een andere collega, Maria Villar, die zich de ene baby als Sandra en de andere als Gift herinnert. Ze maakt de verwarring compleet als Rob vraagt: I mean, we're trying to find out who was who. Who was the girl in the shopping crate? Both were actually in the fruit cage. I can check because I have many pictures. Maria stuurt ons even later een fotootje. Daarop staan twee baby's, vrijwel identiek. Allebei in een fruitkratje, slapend onder een dekentje. Sarah lijkt gedupliceerd. Rob doet er alles aan om grip te krijgen op de onduidelijkheid. That for sure you're saying is the older baby of the two. That's the 5-week. And you remember her as Sandra, and the 5-week you remember as 2-week. Let's somehow, it's very confusing to keep A apart from B for me. So apart from names, when we're talking about the baby in the shopping crate, that for sure you're saying is the older baby of the two. That's the 5-week. Ja, Rob, de vraag die zich nu heel erg bij mij begint op te dringen is: maakt het überhaupt uit wie is? Ze waren allebei kleine baby's, allebei kwetsbaar, zaten allebei op de Golfo Azzurro. Misschien is het zelfs wel zo dat je de ene baby uit het rubberbootje hebt gered en bijna in zee had gegooid. En dat je de andere baby hebt gefotografeerd later op het schip. En dat zij door een van je collega's is gered. Want die baby's kwamen mogelijkerwijs ook uit verschillende rubberbootjes. En dat jij er dus één verhaal van hebt gemaakt, zeg maar. Dus de vraag is, ja, maakt het uit? Het is een hele goede vraag. Maakt dat nog uit nu? Ik weet het niet. Ik ben ontzettend in de war, merk ik. En dan ben ik dus sterk geneigd dat ik denk, oké, als de naam en de leeftijd anders is, daar kan ik wel mee leven. Dat is grappig dat je het zegt, daar kan ik wel mee leven. Dus nou, dat, vind je, dat is toch al moeilijk, hè, een beetje. Het wordt me langzaam duidelijk welke betekenis baby Sarah in Rob's hoofd heeft. Wat je hersenen doen als je in een totaal chaotische situatie verkeert, waarin er letterlijk en figuurlijk geen houvast meer is. Omdat het zulke structuurloze dagen waren en ook een soort niemandsland, een soort maanlandschap, ook aan nieuwe ervaringen. Allemaal dingen die ik nog nooit had gedaan, maar ook emoties. Emoties met een diepte waar ik ook nog nooit geweest was. Van die 600 mensen herinner ik me dus helemaal niemand. Je bent niet bezig met normaal menselijk contact. Het gaat echt over cijfers. Die is dood, we komen er nu 15 brengen. Die leeft nog, hoeveel zitten er nog in de boot? Het gaat gewoon over aantallen, het gaat over massa's. En je probeert met één ding te zorgen dat iedereen letterlijk zijn hoofd boven water houdt. Dus daarom is dit ook het enige poppetje dat een gezicht heeft gekregen. En daarom is het ook zo belangrijk voor jou toch dat zij één persoon blijft eigenlijk. Omdat anders verwatert ook dat, als ja, het ware. Ja. Ja, ik blijf ergens op dat fotootje gericht. Lange tijd vormde baby Sarah voor Rob het enige tastbare verhaal van de crisis van 2016. De baby die hem als een pakketje vanuit de rubberboot was aangereikt en die bijna de zee in had gegooid. De baby die hij later terugzag aan dek toen hij een foto van haar maakte. Nu zij misschien wel een samenstelling is van twee baby's, probeert Rob de zoektocht weer zo behapbaar en concreet mogelijk te maken door zich puur te richten op de foto. Wie is dat meisje? In Italië gaat Angela op zoek naar de juiste baby op Rob's foto. De beide meisjes zijn niet meer op Sicilië, had de officier gezegd. Maar waar wel? Rob moet inmiddels weer aan boord voor een nieuwe missie op zee. En ik ga naar huis. Het is de zomer van 2023. Een kabinet Rutte 4 wankelt. De partijen komen niet tot elkaar op het dossier asiel en migratie. De VVD wil gezinshereniging beperken. De andere partijen weigeren. Nou, ik hoor zojuist van één bron dat ja, het kabinet gevallen is. Ja, dit is het einde van het kabinet Rutte 4. Ze hebben het geprobeerd om er over migratie uit te komen. Er komen nieuwe verkiezingen aan. In de campagnes neemt migratie een prominente plek in. Met Rob's worsteling nog in mijn achterhoofd let ik op de taal die politici van elkaar lijken over te nemen. Migratie overkomt ons. En we hebben er simpelweg te weinig grip op. Hier is grip nodig. Dit is op deze manier niet vol te houden. Hier is regie nodig. Hier zijn duidelijke besluiten nodig. En dat kan. Controle, regie, grip. Het zijn begrijpelijke behoeftes binnen zo'n groot en complex thema. Rob richt zich vanuit die behoefte op één persoon. Maar waar hebben politici het eigenlijk over als het gaat over grip? Politici hebben een mond vol over grip op migratie, maar we hebben juist de grip uit handen gegeven. Dat vind ik de ironie. Dit is hoogleraar sociologie Hein de Haas, die 30 jaar lang onderzoek deed op het gebied van migratie. Hij was directeur van het International Migration Institute aan de Universiteit van Oxford en schreef onlangs het boek Hoe migratie echt werkt, waarin hij 22 mythes ontkracht. Een van die mythes is dat een repressief grensbeleid mensen zou tegenhouden. Wat ik constateer in Europa is dat we al sinds 1991 die buitengrens proberen af te grendelen. Nou, dat is nu al 33 jaar bijna mislukt. Mislukt? En wat bedoel je dan met mislukt? Komen er nog steeds precies dezelfde aantallen mensen binnen? Of? Ja, grofweg wel. Het gaat op en neer. Het is gewoon niet gestopt. Zowel vluchtelingen als arbeidsmigranten blijven komen. Vluchtelingen omdat ze nu eenmaal op drift zijn en niet meer terug kunnen. Arbeidsmigranten omdat ze kansen zoeken en weten dat er vraag is in Europa naar legaal en illegaal werk. De wereldberoemde migratieonderzoeker, mijn collega Douglas Massie, die heeft ook 30, 40 jaar onderzoek gedaan naar die andere grote migratie van Mexico naar de Verenigde Staten. Ja, en die kwam er op een gegeven moment ook achter door al zijn onderzoek, heel uitgebreid onderzoek gedaan, dat het beleid niet werkt, het vaak contraproductief werkt, omdat die arbeidsvraag er nog is. Het is geen grenscontrole, het gaat om een appearance of control. Het gaat om het uitstralen van controle. Een ultiem voorbeeld van het uitstralen van controle zonder dat het daadwerkelijk effect heeft, ziet Hein de Haas in de Tunesië-deal. We are ready to mobilize up to 900 million euros for this purpose of macrofinancial assistance. Team Europe, zoals ze zichzelf presenteerde, bestaande uit de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen, de Italiaanse premier Giorgia Meloni en voormalig premier Rutte, togen in juni 2023 naar het paleis van president Kais Saied. In ruil voor ongeveer 1 miljard dollar zou Tunesië migranten en vluchtelingen moeten tegenhouden. Het is een van de belangrijkste routes die vluchtelingen gebruiken om naar Europa te komen, dus dat gaat ook hier echt impact hebben. Maar nog geen 2 maanden na het sluiten van de deal is duidelijk dat het contact niet erg soepel verloopt. Tunesië heeft 60 miljoen euro die het onlangs van de Europese Unie had gekregen teruggestort. Het Noord-Afrikaanse land is ontevreden over de afspraken met de EU. Tunesië vindt het bedrag te laag. Ja, deze deal is eigenlijk gedoemd te mislukken. Iemand die de politieke praktijk in Brussel al jaren van binnenuit meemaakt is Europarlementariër voor GroenLinks Tineke Strik. Ze is een veelgevraagd migratie-expert, promoveerde op het thema en is bijzonder hoogleraar burgerschap en migratierecht. Kijk, de EU-leiders die willen nog steeds ontkennen dat het mislukt is. Maar ja, als je nagaat dat die deal gesloten is op het moment dat mensen daar alles moesten doen om weg te komen uit dat land. Tineke doelt op de opruiende racistische speech van Saied aan het begin van 2023, gericht tegen migranten uit Sub-Sahara-landen. Bendes gingen de straat op, waar ze migranten en vluchtelingen aanvielen. Politieagenten arresteerden en deporteerden mensen. De consequentie was ook dat meer mensen de zee opgingen. Dan sluit je dus een deal met een dictator die alles doet om te zorgen dat mensen juist het land verlaten. Dat is natuurlijk heel cynisch. Want je zegt eigenlijk tegen de dictator van ja, wij weten wel dat jij de oorzaak bent, maar hier heb je geld en hou ze nou maar bij je. Dat heeft Saied dus ook niet gedaan. En door zo'n deal te sluiten helpt Europa een president als Saied alleen maar steviger in het zadel, zegt Tineke Strik. En dat betekent zelfs ook nog dat er alleen maar meer Tunesische burgers nu ook proberen te vluchten. En daar komt nog eens een vreemde paradox bovenop. Onder de mensen die de zee oversteken zijn niet alleen mensen uit Sub-Sahara-Afrika of Tunesische politieke vluchtelingen, maar ook Tunesische arbeidsmigranten. En daar is de deal simpelweg in strijd met de Tunesische belangen, zegt de Haas. Het is helemaal niet in het belang van de Tunesische regering dat die migratie stopt. Want het is economisch heel aantrekkelijk voor die landen dat mensen naar Europa gaan, want ze sturen geld terug, het vermindert misschien ook de onrust. Dus eigenlijk hebben ze er ook een belang bij dat het doorgaat. Dus dat is voortdurende kat-en-muisspel en dat voortdurende onderhandelen met landen, dat is een gebed zonder end. Vanaf het schip ziet Rob de concrete gevolgen van het kat-en-muisspel. Hij is alweer een aantal weken op zee als hij me een audiobericht stuurt. Afgelopen maanden is er een stroom mensen op gang gekomen die Tunesië ontvlucht. Die gaan de zee op in een soort ijzeren bakjes, haastig in elkaar gelast. Zonder enig drijfvermogen. Als daar ook maar één golf bij inkomt, dan loopt zo'n bootje vol en zinkt hij als een baksteen. Rob vertelt over een redding van zo'n bootje uit Tunesië. 1 jonge jongen in het bijzonder had indruk gemaakt. Deze jongen had uren alleen op zee doorgebracht, vastgeklampt aan een rubberen ring. Terwijl hij was vertrokken met 47 anderen vanuit Tunesië. Mannen, vrouwen en 4 kleine kinderen. golf was er binnengeslagen. De hele groep mensen had in paniek. Was naar één kant, naar de hoge kant gaan hangen. En hij zei, na 2 uur was het stil om hem heen. Het laatste geschreeuw, het laatste geroep om hulp. De jongen zag de lichamen om zich heen drijven tot het donker werd. Toen na een lange nacht de zon opkwam, werd die wonder boven wonder opgemerkt door een ander metalen bootje, ook vertrokken vanuit Tunesië. Zij haalden hem het gevaar voor eigen leven voorzichtig aan boord en werden later opgepikt door Rob en zijn collega's. Dit is wat er gebeurt. Dit is wat er nog steeds gebeurt op zee. En dit gaat met het huidige beleid ook gewoon door. Het vreemde is, Europa heeft weinig geleerd van die andere deal, met Libië. Vlak voor de Tunesië-deal gesloten werd, verscheen er nog een vernietigend VN-rapport. Daarin concludeerde de VN dat Europa bijdraagt aan misdaden tegen de menselijkheid, omdat het de kustwacht financiert, die diep betrokken is in mensensmokkel en mensenhandel. Maar ondanks dat bestaat er de wens om de deals uit te breiden. Dat zegt Rutte tegen een verslaggever van RTL Nieuws, vlak na het sluiten van de Tunesië-deal. Die smokkelroutes zullen zich verleggen natuurlijk naar andere landen, Algerije, Libië. Dat risico is er. Nou is het zo dat Italië ook 1-op-1 goede afspraken heeft met Libië. En de bedoeling van deze afspraak is te kijken, wat kun je doen om hem te kopiëren ook naar andere plekken in Noord-Afrika. Maar vanwaar die wens om de deals voor te zetten, als duidelijk is dat ze een schadelijke uitwerking hebben en daarnaast gewoon niet werken? Het is van, we stralen daadkrachtigheid uit, we gaan er iets aan doen. En dan mislukt het misschien wel, maar het blijft van ze proberen tenminste iets. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je dan de grenzen maar open moet gooien, maar je kunt wel kritischer nadenken over hoe soms ondoordacht grensbeleid, zoals bij onze zuidgrens, soms het paard achter de wagen spant. Wat ik heel erg mis, is de bereidheid om daar nou eens op te reflecteren. Van wat zijn we eigenlijk aan het doen als Europese Unie? Ik zit in een café en neem de kranten door, die volstaan over de verkiezingen. Ik had al een tijdje niets van onze researcher Angela gehoord. Maar op dat moment belt ze me. Hi. Hi. Ze heeft nieuws. Ja, Laura, I found something new. Now I know the name of the baby in the crate on Rob's photo. And she was a 5-week-old baby. And she's named Gift. Ah, so not purity, but Gift. We now know. Exactly. So we are looking for a Gift, and I know where they are now. Angela is er na een lange, ingewikkelde zoektocht achtergekomen wie het meisje op de foto is. Het gaat om Gift. En ze weet ook waar ze nu met haar moeder is. Ze wonen in de Noord-Italiaanse stad Bologna. Rob is alweer een paar weken aan boord. Maar toevallig is hij net in een haven met bereik. Hoi. Hey, waar ben jij nu? Ik ben op Lampedusa. Op Lampedusa, oké. Okay. Maar we kregen net een waanzinnig appje van Angela. Ja, we hebben ze gevonden. Nee. Man, maar dit zegt al heel direct. Blijkbaar. Angela heeft ze gevonden, ja. Dus nu is het wachten op of ze... Ja, of ze prijs stellen op welke vorm van contact. Dat is nou helemaal de vraag. Het lijkt me heel raar om ze over een week aan de telefoon te hebben. Of, ja. Nou ja, dat moet eigenlijk ook gewoon niet doen, hè. Dan moeten ze gewoon... Als ze ervoor openstaan, dan gaan ze gewoon naartoe. Ja, zeker. Man, hier denk ik al zo lang aan. Nu wordt het echt zo concreet... V